gökleri ve yeri yaratan, kendileri gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır. Her şeyi bilendir.